To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 27 czerwca. Minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pożar wysypiska w Jaskółowie na Mazowszu, płonie 12-metrowa góra śmieci. Jest reakcja rządu na atak hakerów. Na jutro premier zwołuje zespół zarządzania kryzysowego. Facebook z rekordem. Co miesiąc ma 2 miliardy użytkowników. Płonie wysypisko śmieci w Jaskółowie koło Nasielska na Mazowszu. Na miejscu jest 20 wozów gaśniczych i 85 strażaków. Ogień na zewnątrz udało się opanować, ale tli się to, co jest pod 12-metrową hałdą śmieci. Tomasz Wołoszyn ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim relacjonuje, że dym czuć nawet 20 kilometrów dalej. Teren generalnie jest w lesie, natomiast okolicy są w sieci, no są nie bezpośredniej bliskości. Natomiast ja powiem tyle tylko, że w komendzie oddalonej o powiedzmy pół godziny jazdy samochodem czułem zapach. Na pewno będzie to uciążliwe dla mieszkańców, tego się należy spodziewać. Gaszenie pożaru wysypiska potrwa co najmniej do jutra. Zespół zarządzania kryzysowego porozmawia o atakach cybernetycznych w Europie. Rządową grupę na jutro na 11 zwołała premier Beata Szydło. Poinformował na Twitterze rzecznik rządu Rafał Bochenek. W rozmowie dodał natomiast, że pojawiają się sygnały od pojedynczych firm o podejrzeniu ataku cybernetycznego. Wcześniej mówiło się o 4 przedsiębiorstwach z branży transportowej i motoryzacyjnej. Ofiarą wirusa Petya padły systemy komputerowe m.in. na Ukrainie, w Danii, Wielkiej Brytanii i Holandii. Znaczenie obu państw przy zapewnieniu bezpieczeństwa i rozwoju w swoich regionach podkreślili prezydenci Polski i Azerbejdżanu. Andrzej Duda powiedział, że wizyta Ilhama Alijewa w Polsce jest potwierdzeniem bliskich relacji między naszymi krajami. Jak zaznaczył, Azerbejdżan to ważny partner. Dla polskiej polityki wschodniej Azerbejdżan, jego rola w regionie Kaukazu Południowego, a także coraz aktywniejszy udział w partnerstwie wschodnim ma bardzo duże znaczenie. Uważamy, że Azerbejdżan jest ważnym pomostem łączącym Europę i Azję. Przywódca Azerbejdżanu ocenił, że relacje łączące oba narody to doskonały fundament do budowy współczesnych stosunków. Obecny poziom stosunków politycznych między naszymi państwami otwiera nowe perspektywy współpracy gospodarczej. Korzystne położenie geograficzne Azerbejdżanu wzdłuż historycznego jedwabnego szlaku pozwoliło na rozpoczęcie i bezpośredni udział we wdrażaniu wielkich międzynarodowych projektów energetycznych oraz transportowych, umożliwiających dalsze rozszerzenie naszej współpracy. Obaj prezydenci podpisali dzisiaj deklarację strategicznego partnerstwa i współpracy gospodarczej. Nowy Sącz zabiera się za chaos reklamowy. Dzisiaj radni przegłosowali projekt uchwały krajobrazowej. Wiceprezydent Nowego Sącza, Wojciech Piech, zapowiedział, że najwięcej restrykcji dotyczyć będzie centrum miasta. Będzie obowiązywać pewna ujednolicona stylistyka, ujednolicony charakter materiałów używanych dla potrzeb reklam. Uchwała ustala zakaz sytuowania więcej niż jednego szyldu, jednego loga na budynku przez podmiot prowadzący w nim działalność. Zakaz sytuowania szyldów zasłaniających witryny okienne i drzwiowe lub detale architektoniczne budynku. Zakaz sytuowania szyldów wolnostojących czy na ogrodzeniach. Są uciążliwe, na pewno, bo to tak tu jest, tu na stronę, każdy wiesza gdzie kto chce i każdy jest z innej parafii, jeden czerwony, jeden zielony, jeden biały. Do dobrego każdy trafi, a zły to niech się nie reklamuje. Bardzo dobrze, bo niech to Stare Miasto odda taki swój urok. Będziemy dążyli do znaczącej redukcji reklam, żeby generalnie poprawić tą estetykę wizualną miasta Nowego Sącza. Dla pozostałych części miasta zasady są nieco łagodniejsze niż dla centrum, ale i tam będzie szereg zakazów. Facebook bije własne rekordy. Portal każdego miesiąca ma 2 miliardy aktywnych użytkowników. Osiągamy postęp łącząc świat, a teraz sprawmy, by świat był jeszcze bliżej, napisał twórca Facebooka Mark Zuckerberg na swoim profilu. Wyliczał też, że ponad miliard osób korzysta z grup na Facebooku, ponad 175 milionów używa ikony Uwielbiam to, a ponad 800 milionów coś lajkuje. Utworzony w 2004 roku Facebook stał się gigantem branży internetowej. Firma zanotowała zysk netto w wysokości ponad 3 miliardów dolarów i to w pierwszym kwartale tego roku. To był serwis Trójki. Sport i Michał Gąsiorowski. Niemcy kontra Hiszpania. Taki będzie finał młodzieżowych mistrzostw Europy w Polsce. Niemcy po fascynującym meczu i dogrywce zremisowali 2-2 z Anglikami. W karnych Anglicy pomylili się jednak oraz więcej, dlatego w finale znaleźli się Niemcy. W drugim półfinale do przerwy Hiszpanie remisowali z Włochami 1-1, ale po przerwie Gagliardini zobaczył czerwoną kartkę, a Hiszpanie przyspieszyli grę i zwyciężyli ostatecznie 3-1. Wszystkie gole strzelił dla Hiszpanów Saul i oczywiście mógł zabrać na pamiątkę piłkę z tego meczu. Finał zostanie rozegrany w piątek. Argentyna, Czechy, Norwegia, Szwecja i Węgry to będą rywale naszych piłkarek ręcznych w Mistrzostwach Świata. Polki zagrają dzięki dzikiej karcie, ale grupa jest bardzo obiecująca, zapowiada była rozgrywająca reprezentacji Iwona Niedźwiedź. Musimy się mocno skoncentrować na spotkaniach przeciwko reprezentacji Czech, przeciwko reprezentacji Argentyny. To będą takie dwa mecze, w których absolutnie nie możemy sobie pozwolić na wpadkę. Tutaj powinna Polska zainkasować punkty i czekać na to spotkanie ze Szwedkami, bo gdzieś się te pojedynki Polski ze Szwecją w ostatnich latach były bardzo korzystne dla Polski. Nie jest to już tak mocna reprezentacja Szwecji, jak była jeszcze 4-5 lat temu. Pytanie, jak się zaprezentujemy w danym dniu? O właśnie, na to będziemy musieli poczekać do grudnia, bo wtedy rozpoczną się Mistrzostwa Świata, a zostaną rozegrane w Niemczech. Fabian Drzyzga, rozgrywający reprezentacji siatkarzy, Mistrz Świata z 2014 roku przenosi się do Grecji. W najbliższym sezonie będzie grał w Olympiakosie Pireus. Tam od 3 lat czekają na mistrzowski tytuł i Drzyzga ma pomóc w jego zdobyciu. Agnieszka Radwańska nie miała dziś szczęścia, zresztą nie tylko ona. Z powodu ulewnych opadów deszczu zaplanowane na dziś spotkania tenisowego turnieju w Eastbourne na kortach trawiastych zostały przełożone na jutro. W Mediolanie Bednarek okazał się lepszy od Maldiniego. Chodzi oczywiście o turniej tenisowy i to w Deblu. Tomasz Bednarek w parze z Holendrem Dawidem Pelem pokonali Włochów Paolo Maldiniego i Stefano Landonio do 1-1. Paolo Maldini, legendarny piłkarz Milanu i reprezentacji Włoch, zagrał dzięki dzikiej karcie. Inny Bednarek, Jan, otrzymał zgodę Lecha Poznań na testy w Southampton. Jeśli je przejdzie, stanie się zawodnikiem 8 drużyny Premier League. I na koniec świetne wiadomości z meetingu lekkoatletycznego z Ostrawy. Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek wygrali konkursy rzutu młotem. Włodarczyk uzyskała 79 metrów i 72 centymetry, czyli o centymetr mniej od rekordu tego sezonu. Za to Fajdek rzucił 83 metry i 44 centymetry, co jest najlepszym wynikiem tego roku na świecie. Sam jest trochę zaskoczony. Nie spodziewałem się, aczkolwiek no gdzieś tam ten wynik wisiał, bo no w Stanach rzuciłem, później cały czas coś nie grało, czy to z kołem, czy z pogodą i tak dalej, więc wiedziałem, że jak będzie wszystko dograne, to może polecieć. No i poleciał bardzo daleko. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. A w pogodzie zapowiedź nadchodzących upałów jutro i pojutrze. Termometry w niektórych miejscach Polski pokażą od 30 do nawet 34 stopni Celsjusza. Jutro jedynie chłodniej nad morzem, maksymalnie 21, w czwartek do 24. Możliwe przelotne opady i burze. Tej nocy od 8 stopni na północnym wschodzie kraju do 15 w centrum i do 17-18 na południu. Może popadać i gdzieniegdzie mogą pojawić się burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Otwieramy nasz sezon letni w Sopocie. Piątkowe, lista przebojów i ofensywa, a także sobotnia Markomania na żywo z hotelu Sopot. A potem już z sopockiego klubu żeglarskiego, sobotnie audycje Myśliwiecka 357 i lista osobista. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach oraz Piotr Metz. Naszym gościem specjalnym będzie Rafał Królikowski. Do usłyszenia i do zobaczenia w piątek i w sobotę. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, Artur Andrus. No to już właściwie po ostatnim wtorku miesiąca, przed ostatnią środą miesiąca, czyli to będzie oczywiście... Powtorek z rozrywki. Pytał tatarak trzcinę, kochanie, co ty na to? Rozkwitło nad Olsztynem astronomiczne lato. Lato astronomiczne, gorące, artystyczne. Znów słońce zatrzymamy, ruszamy z ziemią w Tany. W cukierni, Kopernik, w kawiarni. Galaktyka za sprawą Kopernika, wszak jego to robota, że ciała są w obrotach. Ciała się już zleciały, słoneczny układ cały, rozgrzane, apetyczne, ciała zgoła kosmiczne. W cukierni Kopernik, w kawiarni i pizzerii, w galeriach, herbaciarniach, euforia nas ogarnia, na plażach już od rana. Moja miła, ale... aleś się roztańczyła, aleś się rozszalała. O warmio moja mała, o warmio moja zgrabna, sąsiedzi z Jedwabna, sąsiedzi z Mrągowa stają z nami na głowach. Już tydzień jakaś para tańczy tango w szuwarach, teściową w opalaczach miota namiętna czacza. Warmińska gburka z chłopem, zajęci są hip-hopem, nawet meteorolog tańczy solo na molo. Nawet piernik z Torunia mieszczański stracił umiar, po lasach i po polach wybija rock'n'rolla, bo pojął rzecz ciekawą, Kopernik nie był babą. Trzeba się obejść smakiem, Kopernik był warmiakiem. Tańczymy, tańczymy, tańczymy, obrotów nie tracimy, w zamkowych katakumbach gorąca bucha rumba. Tańczymy z Mikołajem nad warmińskim rajem, tańczymy na obłokach salsę i po fajdokach. Cukierni, Kopernik w kawiarni i pizzerii, w galeriach, herbaciarniach wiruje piękna Warmia. Na plażach już od rana kopa Kopernikana z dziewczyną jak marzenie, tańczenie na morenie. Podatnich plusów stoma, renoma astronoma, dodatnich plusów stoma, renoma astronoma, dodatnich plusów stoma, renoma astronoma, dodatnich plusów stoma. Czyści jak łza z żeńską częścią zespołu Czerwony Tulipan. Tak utrwalili w piosence astronomiczne i artystyczne lato w Olsztynie. Kopa Kopernikana, taki tytuł nosi ta piosenka. Życzę Państwu takiego pięknego lata, w którym również artystyczne jakieś zdarzenia będą miały miejsce. A jakby to było miło, gdyby każde miasto, każda miejscowość miała taką swoją wakacyjną, letnią piosenkę związaną w jakiś sposób z ważną osobą, która kiedyś była związana z tym miastem czy z tą miejscowością. Na przykład, nie wiem, rumba skłodowska, gdyby powstała w Nałęczowie, o, chata Żeromskiego jest w Nałęczowie, to mogłaby powstać na przykład samba Żeromiana albo tango Stefano. Gdyby coś takiego Państwu wpadło w uszy, że takie utwory są, proszę dawać znać nam, czyli Powtorkowi z rozrywki, powtorek@polskieradio.pl. Nieprzypadkowo ten Nałęczów wywołałem, bowiem teraz Nałęczów pojawi się w skeczu kabaretu Moralnego Niepokoju. To będzie opowieść o takich deszczowych wakacjach. Oczywiście nie życzę Państwu tego, żeby zbyt deszczowo w te wakacje było, ale gdyby jednak się zdarzyło, że jakiś dzień, dwa, trzy deszczowe się zdarzą, to proszę zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę i deszcz w czasie wakacji może być piękny, miły, przyjemny. Wszystko zależy od tego, w jakim się towarzystwie spędza te wakacje. No to wakacje w Nałęczowie z deszczem w tle na początek, kabaret Moralnego Niepokoju, a potem Jadwiga Kuta zaśpiewa piosenkę Wakacje z deszczem. To miały być urocze 5 dni wakacji. Razem z niedawno poznaną dziewczyną Andrzej Kwiecień wyjechał do Nałęczowa. Wąwozy, lasy, romantyczne spacery, seks. Nic z tego nie wypaliło. Leje od rana do wieczora, nie ma co robić, nuda. Zdesperowani w poszukiwaniu jakiejkolwiek rozrywki idą do Muzeum Stefana Żeromskiego. Zaczyna się śmiertelna gra. Cholera jasna, cholerna ulewa. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ten pokój to całe muzeum? Tak. Nic, Andrzej, jak już jesteśmy. Dobrze, to proszę dwa bilety. Normalne czy ulgowe? Jeden normalny, jeden ulgowy. Ulgowy jaki? Studencki. Legitymacja. Kurczę, zostawiłam w pokoju. Czyli dwa normalne. 8 zł. Dobrze, proszę bardzo. Nie mam wydać zdychy. Stefan Żeromski urodził się 14 października 1864 roku we wsi Strawczyn, województwo kieleckie, w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Nauki elementarne pobierał w szkole wiejskiej w Psarach. W 1874 roku wstąpił do gimnazjum w Kielce. Przepraszam bardzo, a czy my możemy zwiedzić muzeum? Możecie. Jesienią 1886 roku zapisał się do warszawskiej szkoły weterynaryjnej. Z braku środków materialnych zmuszony był porzucić studia weterynaryjne. Podjął pracę nauczyciela domowego w dworach szlacheckich na Kielecczyźnie, Mazowszu, Podlasiu i na Lęczowie. Na Lęczowie właśnie poznał swoją przyszłą żonę, Oktawię z Radziwiłłów, Rotkiewiczową, która mu umożliwiła nawiązanie kontaktów literackich. Przepraszam, przepraszam bardzo, czy mógłby pan nic nie mówić przez moment? Dlaczego? No po prostu popatrzymy sobie, co tu jest i pójdziemy sobie. Dokładnie. A wy co, kuziwa, myślicie, że już wszystko wiecie o Żeromskim? Że już wszystkie rozumy zjedliście? A czym debiutował Żeromski? Nie wiem. To zgaduj. Nie chce mi się. Zgaduj, bo rozwalenie na całe... Co napisał pierwsze? Przedwiośnie. A gówno. Opowiadania i rozdziubią nas kruki wrony. W roku którym? 1800. To wiadomo, że 800. Ale dalej. A pomylcie się, więcej niż 5 lat to was kropi. 1894. Piątym, durniu. Ale może być. A teraz uważajcie, półgłówki. Nie zgadliście już dwa razy. Jak trzeci raz się pomylicie, to już po was. Na przestrzeni jakich epok literackich żył i tworzył Żeromski? Pozytywizmu? Powiedzmy. I dwudziestolecie międzywojenne. Nie ominąłeś czegoś, śmierdzielu? Chyba nie. Nie? Młoda Polska! Czyli inaczej modernizm. Fin de siècle. Dobrze. Widoczne cechy modernizmu w stylu Żeromskiego to? Rozbudowana fraza, dekadentyzm, naturalizm. Tak. Żeromski był największym prozaikiem w całej polskiej literaturze. Ale Nobla nie dostał. Zamknij jednostki, śmierdzielu! Nie dostał! Nie dostał, tak! A wiesz dlaczego? Dlatego, że w powieści Wiatr od morza zawarł wątki antyniemieckie, a komisja noblowska nie chciała zadrażniać stosunków z Niemcami, więc woleli dać nagrodę Reymontowi za tych grafomańskich chłopów! A mi się chłopi podobają bardziej niż przedwiośnie. Coś ty powiedziała? Sam Żeromski przyznał, że jest pod wrażeniem głębokiego humanizmu tej książki. Naprawdę? No, o tym nie wiedziałem. Andrzej, teraz! Inspektorze! Już po wszystkim, już dobrze. Otur się kocem, napij się kawy, maleńka. Bardzo dobrze, dobra. Dzięki wam ujęliśmy bardzo groźnego przestępcę. Panie inspektorze, ale kto to był? Seryjny morderca, ksywa Przepiłeczka. Nie raz nam uciekał, ale dzięki wam w końcu go dopadliśmy. Chodził 15 lat do liceum imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach i zawsze z Żeromskiego oblewał Polski. Coś mu się poprzestawiało w głowie. Ma na sumieniu co najmniej 50 osób, które nie znały wystarczająco dobrze życiorysu Żeromskiego. Na szczęście to już przeszłość. Prawda, Jasiu? No tak, tak. Teraz już tylko marzę o ciepłym łóżku. Dobrze, bardzo dobrze. Ale jak wam w ogóle udało się go obezwładnić? To ja, panie inspektorze, odciągnęłam jego uwagę stwierdzeniem, że moją ulubioną i najwartościowszą książką są chłopi, a Andrzej wtedy zgasił światło. Doskonale. A skąd wiedziałaś, co o chłopach powiedział Żeromski? Blefowałam. Dobre. A potem w ciemności go uderzyłam w skroń sztuczną szczęką Żeromskiego. No i było po wszystkim. Zachowaliście się jak profesjonaliści. Chociaż to dziwne, że tak wysoko ceni pani sobie chłopów. A proszę mi powiedzieć, co pani powie o Nocach i dniach Dąbrowskiej? Ach, ta podrzędna literatura dla kucharek i pensjonarek. Mm-hmm. A więc ja wyglądam na kucharkę, tak? Ja wyglądam na kucharkę. Bardzo dobrze. Skoro tak lubicie chłopów, będziecie mieli za swoje. Michalak! Agnes? Michalak, w tej chwili do mnie! Jestem? Wrzućcie ich na furę gnoju i wywalcie z Nałęczona! Thank you. wakacje z deszczem. W twarz mi będzie dmuchał chłodny wiatr. Będę patrzeć smutna w morską przestrzeń, stopami czując mokry piach. Miałeś rację mówiąc, nie jedź jeszcze, lecz mi właśnie z deszczem dobrze tak. Pod plecami kosz cichutko trzeszczy i wiatr ma taki słony smak. Jestem sama tu, tak jak wtedy. Byłeś jeszcze tak bez siebie, wciąż nam było źle. A dziś sama wolę być z tym deszczem, gdy chłodny wiatr od morza dmie. Takich typowo wakacyjnych tematów to już tyle w dzisiejszym wydaniu Powtórku z Rozrywki, chociaż one w te nasze powtorkowe wieczory w czasie wakacji na pewno będą się pojawiały. Już Państwa informuję, że w czasie wakacji spotykamy się normalnie o tej porze, czyli kilka minut po 23 w każdy wtorek przed każdą środą. Powiedziałem, że to już tyle wakacyjnych tematów, a to może nie do końca prawda, bo właściwie te piosenki, które za chwilę Państwo usłyszą, które przyniósł do dzisiejszego studia nasz późnowieczorny gość, który już za chwilę w tym studiu się pojawi. Takie wakacyjne w klimacie są, przynajmniej niektóre z nich. No to zapraszam Państwa serdecznie. Gość teraz zaśpiewa, a za chwilę po piosence pojawi się w naszym studiu. Przyszła do mnie mokra, miękka, za to nieskończenie piękna. Miała włosy słodkowodne, była dobra jak dzień dobry. Gdy ściągnęła mokry sweter, zachwyt mój popłynął w eter. Rozmowa bez słowa, nie ma bossa nowa, jakby od niechcenia. Bossa nowa nie ma, nie ma, nie ma. Bez ładu i składu, tylko gładu, gładu. Skóra jak z jedwabiu, o zapachu sadu. Rozmowa bez słowa, nie ma bossa nowa, jakby od niechcenia. Bossa nowa nie ma, nie ma. Przyszła do mnie prosto z wody, w delcie ramion miała słodycz. Ociekała zimnym deszczem, z tego deszczu miała dreszcze. Rozgrzewałem z całej siły, moje dłonie się upiły. Rozmowa bez słowa nie ma bossa nowa. Jakby od niechcenia bossa nowa nie ma. Bez ładu i składu, tylko gładu, gładu. Skóra jak z jedwabiu, o zapachu sadu. Po jasnu, po ciemku, bez jednego dźwięku. Nie ma bossa nowa, tylko ciała mowa. Bosanowa nie ma. Nie ma, nie ma. Rozmowa bez słowa. Nie ma bosanowa. Nie ma bosanowa. Tylko ciała mowa. A to będzie rozmowa ze słowami. Dobry wieczór. Jurek Filar jest Państwa gościem. Dobry wieczór, miło mi. Chociaż nie wiem, czy tak nam się nie rozwinie ta rozmowa, że w pewnym momencie nastąpi gładu gładu na przykład. Taki. No tak, to trzeba być Jackiem Cyganem, żeby takie skojarzenia wymyślać. No i bardzo się cieszę, bo gładu gładu nieużywane. Przyniósł Państwu po ciemku swoją nową płytę Jurek Filar. Płyta nosi tytuł Dwie dusze i mamy już pierwsze egzemplarze, to znaczy już ludzie mają pierwsze egzemplarze, tak? Bo tak, bo już były już koncertowałeś. Tak, były koncerty, ale to wszystko tak się obraca w tym dwie dusze i dwa żywioły, ponieważ tę płytę nagrywało wiele osób, ale generalnie nagrywała młodzież, czyli może niektórzy jeszcze nie znani, ale świetnie grający muzycy, no i starsi panowie panie młode wszystkie nagrywały. No właśnie, ja policzyłem dokładnie, bo tutaj na płycie wymieniasz wszystkich biorących udział w nagraniu tej płyty. Mhm. I tu jest około 30 osób. No jest, tak. Dokładnie 29, no bo z każdą osobą się przyjaźnię. I kogo nie poprosiłem, no to powiedział, zagramy, dla Filara zagramy. Ale nie, właśnie, to nie były takie przypadkowe osoby, to są ludzie, których znasz już od lat, z którymi się spotykałeś. No na przykład tutaj w tej piosence, którą słyszeliśmy przed chwilą, chórki Mietek Szcześniak ci zrobił. Tak, ale złapałem go między Stanami a Warszawą, kiedy na chwilkę tylko był, przyjechałem na lotnisko go odebrać i zawlokłem go do studia. No, żeby miał chociaż trochę czasu i bardzo się cieszę, bo on po prostu wymyśla naturalne chórki i może taka trochę Brazylia wyszła. No, ale też cały klimat tutaj stanowi fortepian, ale i gitara Sebastiana Rucińskiego, to jest młodzież, nie? I Krzysiu Ścierański gdzieś tam się przewija na tej płycie i właśnie Ryszard Sygitowicz. No, musiałbym wszystkich wymieniać, a nie ma chyba za dużo czasu. Może po kolei będę tam przychodził, blisko mieszkam i będę opowiadał o każdym. Przychodził z każdą kolejną piosenką. 12 utworów tutaj jest na tej płycie. Większość z tekstami Jacka Cygana. To jest też przecież wieloletnia przyjaźń. Od lat piszecie razem piosenki. No, od lat piszemy i to tak się składa, że było moje 40-lecie estradowe, ale teraz jest 50. giełda piosenki studenckiej w Szklarskiej Porębie, gdzie z Jackiem Cyganem byliśmy. Jacek się tego nie wstydzi. To jest Jacek Cygan u źródeł. Właśnie Szklarska Poręba w tym roku jest 50. Mhm. Trójka trochę starsza, nie? 55, ale... To samo pokolenie, powiedzmy. Tak, to jest tak. To samo. I rozumiem, że będziesz tam na giełdzie. Oczywiście, bo to jest mój żywioł. To są moi przyjaciele, będzie koncert tak naprawdę, już jeden był, taki na rozpoczęcie w Kielcach, w pałacyku. To taki plenerowy koncert w nocy jest cudowny, jeszcze jak pogoda jest. Słuchaj, Ale ja wrócę na chwilę jeszcze do tych autorów tekstów. Większość tekstów Jacka Cygana, jeden tekst twój, jeden tekst Andrzeja Poniedzielskiego, jeden Adama Ziemianina. To są takie nazwiska, które tak funkcjonują. Ale mnie zaintrygował bardzo jeden tekst jednej autorki, której nie znałem dotychczas. No cieszę się, że wybrałeś, bo ja nie mam wpływu, co ty sobie tam wybierzesz. Wczoraj byłem we Wrocławiu i dziewczyna piękna, Weronika Madrias, przyszła ze swoją córeczką, no bo ja też mam córeczkę, chociaż ja nie jestem taki piękny i dużo oj, starszy. Oj, tam kwestia no, gustu. No, naprawdę. Ale dużo starszy jestem. Piękny? Może tak. No i też mam córeczkę i postanowiliśmy dla dzieci, chociaż może dla dorosłych też można powiedzieć, jak jest późna pora i sobie posłuchają tej kołysanki. No właśnie, bo to taki utwór dziecięcy właściwie. On tak brzmi, jakby był dla dzieci. Tak, dla bo on dzieci. Pochodzi... Weronika pisze bajki, to jest poetka, pisze bajki dla dzieci, i pięknie wydane książeczki. Mnie zainteresował jeden taki wierszyk i tak to troszeczkę zmieniłem muzycznie, ale wszystko to jest Weroniki, taka bajka o pięknych stworkach i dzieci to czytają. Jak na tę porę idealna. Kołysanka srebrzystego księżyca z płyty Jurka Filara Dwie dusze. Cały las już w leśnych norkach drzemią zwierzątka, a wśród gałązek kwieciem zdobionych wiatr do snu głaszcze, głaszcze i głaszcze zmęczone wrony. Srebrzysty księżyc, cudny, że ach, osrebrzył blaskiem cały świat. Skąpał w swym świetle rzeki i wzgórza, rozjaśnił skrzydła anioła stróża. Dziwna muzyka kwiatów dotyka, a potem leci w świat. Nocna orkiestra koncert zaczyna, tańczy już balet gwiazd. Srebrzysty księżyc, cudny, że ach, osrebrzył blaskiem cały świat. Skąpał w swym świetle rzeki i wzgórza, rozjaśnił skrzydła anioła stróża. Sny, gdy nadchodzi noc, pełno magii wokół nas, kiedy pora spać. Pełno magii wokół nas, kiedy pora. Kiedy pora spać. Łysanka, Srebrnego Księżyca z tekstem Weroniki Madrias i muzyką Jerzego Filara, naszego dzisiejszego późnowieczornego gościa. Tak, wszystko się zgadza, ale jeszcze dodam, bo cały klimat tej bajki, myślę, Joanna Kondrat znakomicie zrobiła, delikatnym, jak rusałka zaśpiewała. Dziękuję ci, Jasiu, że wytrwałaś do końca ze mną. A powiedz mi, jak to jest z twoimi płytami kolejnymi? Czy ty zbierasz piosenki na płyty i wydajesz płytę wtedy, kiedy już się tych piosenek wystarczająco uzbiera? Czy ty sobie taką płytę wymyślasz? Bo są tacy artyści, którzy na przykład nagrywają teraz płytę o życiu, a za pół roku o nieżyciu na przykład, że mają jakieś konkretne pomysły. A jak to jest u ciebie? Czy te piosenki się po prostu zbierają przez jakiś czas? Ciekawe pytanie dla mnie, dlatego jest to różnie, ale przy okazji tej płyty to było tak, że zbierałem te piosenki wiele lat i jedna nawet mojego autorstwa, Kolczyk zza oceanu, ma ponad 30 lat i kiedyś sobie tam ułożyłem, ale nigdy jej nie nagrałem tak jak teraz chciałem. Czyli zbieram, no po prostu tak jak w lesie grzyby. Ale potem, rozumiem, chętnie je oddajesz. Tutaj jest nawet w książeczce dołączonej do tej płyty sygnał tego, że chciałbyś, żeby te piosenki poszły między ludzi, bo tutaj do każdej są dołączone chwyty gitarowe. A to z potrzeby wyniknęło, ponieważ często do mnie dzwonią albo piszą, teraz przez komputer się możemy kontaktować, panie Jurku albo Jurek, weź, zrób tabelę tych chwytów, bo my nie możemy rozgryźć. No, nawet ta samba sikoreczka ma trudne funkcje. A teraz troszkę się namęczyłem i razem z Bogdanem Jackowskim, który to świetnie właśnie zna się na tych numerkach, prawda? Na przykład C7-9 minus plus jeszcze coś. C7-9 minus plus? To brzmi jak jakaś nazwa nowego programu rządowego. No, nie. To troszeczkę teraz przesadziłem, ale to jest taka nomenklatura dla gitarzystów. Oni wiedzą, o co chodzi. Co ja ci będę tłumaczył? No, nie ma sensu, żebyś mi to tłumaczył. Ale jest rozrysowane, gdzie paluszkiem nacisnąć. Tak, i jest nawet na wstępie do tej płyty, Jurek tutaj napisał: życzę państwu wielu doznań i wzruszeń podczas słuchania dwóch dusz, a gitarzystom twórczego muzykowania i korzystania z akordów. No już się nie mogę doczekać. W Szklarskiej Porębie 5 sierpnia się spotykamy, nawet wcześniej. I już będziemy ćwiczyć na skale albo w lesie. Ja ciągle zostaję u źródła. Te same klimaty i piosenki. To jeżeli państwo też się nie mogą doczekać, to proszę się zorientować, czy ta płyta jest w jakiejś takiej powszechnej dystrybucji, czy raczej dostępna na twoich koncertach? Ona jest jeszcze cieplutka, więc tak, ona będzie. Tylko muszę mieć trochę czasu, ponieważ dokonałem niesamowitej rzeczy. Wydałem ją sam. No tak. Posprzedawałem wszystko, co mam. I wydałem płytę. I wydaje mi się, że jest ładnie wydana. To znaczy na pewno, jeżeli ktoś wpisze Jurek Filar w internecie, to jest moja strona. I tak trzeba się postarać, żeby dostać tę płytę. Oczywiście. Można ją dostać, tylko trzeba napisać do Jurka Filara. Do Jurka Filara, ale na stronę komputerową. To znaczy, powiedzieliśmy, że można ją dostać. To nie mów tak, bo zaraz dostaniesz 300 tysięcy listów z prośbą o przesłanie bezpłatnego egzemplarza płyty. A rozumiem, że można, można zakupić przez stronę internetową, ale my dla państwa mamy oczywiście kilka egzemplarzy dla wytrwałych, późnowieczornych słuchaczy Trójki. Proszę w tej sprawie napisać teraz do powtorek@polskieradio.pl powtorek@polskieradio.pl i wśród tych z państwa, którzy w jakiś ciekawy sposób uzasadnią, dlaczego to właśnie ja powinienem dostać, czy powinnam dostać płytę Jurka Filara, kilka egzemplarzy rozlosujemy. No to jeszcze powiedzmy o tej piosence, którą na zakończenie naszej rozmowy państwu zaprezentujemy. Umie być pięknie, bo ona ma też ciekawą historię. Bardzo ciekawą, ponieważ jak się pytałeś, jak powstaje piosenka, czy je zbieram, przeważnie śpiewa się najpierw na przykład po węgiersku, albo po norwesku, po mongolsku, tak się śmieje. No takie trudne pojedyncze rymy. To było po węgiersku czy po mongolsku? I to było i tak, bo połowę było po mongolsku, połowę po węgiersku i wtedy autor niech się martwi. Niech sobie te króciutkie rymy dobiera, jeżeli jest synkopowana muzyka, no to jest naprawdę trudno. Więc ja wysłałem, chciałem, żeby Andrzej Poniedzielski coś mi napisał, bo a niech ma takie trudniejsze trochę. I długo nie odpowiadał, ale potem jest wyjaśnienie na płycie, bo w trakcie śpiewania umieściłem rozmowę telefoniczną, autentyczną, jak to było, prawda? Jak Andrzej do mnie dzwonił. No i Andrzej mi napisał ten tekst i napisał tak: że na głęboką wodę kozy młode skaczą dziś, to o mnie. A ja mam tę wygodę, że dopiero w środę mam gdzieś iść. No. Tak jak ten Andrzej nasz kochany pisze, no ale użył jeszcze coś takiego, co mnie bardzo zadowoliło, bo muszę powiedzieć, że moje życie, całe życie to jest jak hej, tak to wszystko pięknie przebiega i tak szybko to już jestem chyba przy J. I to powiedziałem Andrzejowi. A Andrzej mówi, nie, no ty się nie martw, bo jeszcze przecież wykrzyknik jest. A no tak. Potem. To jest nadzieja, prawda, że jeszcze troszkę potworzymy. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się pojawiło drugie hej, po pierwszym hej. No tak, i jest tu parę razy hej. Ja na koncertach już nie śpiewam hej, bo samo się to śpiewa i to jest piękne. W Sikoreczce jest hej. W góry moje kocham was, góralskie hej. No i tutaj umie być pięknie, też musi być hej. No to będzie teraz to hej w piosence Umie być pięknie z tekstem Andrzeja Poniedzielskiego. Na zakończenie, jeszcze raz państwu zwrócimy uwagę, na zakończenie tej piosenki jest fragment autentycznej, to nie jest nawet rozmowa, tylko autentycznego nagrania z sekretarki. Andrzej Poniedzielski nagrał się Jurkowi Filarowi z pewnym tłumaczeniem, dlaczego tak długo nie napisał tej piosenki i tamten dokument jest wgrany w tę piosenkę. A ja zanim co, to mogę pozdrowić kogoś? Oczywiście. Chciałbym pozdrowić Wacka Juszczyszyna, bo to jest też jakaś taka wspólna część z Wolnej Grupy Bukowina, która tu pięknie grała koncert, bo Wacek Juszczyszyn, oprócz tego, że komponuje, jest jeszcze inżynierem dźwięku i całą płytę zgrywał, no, przez 2 lata, żeśmy to tworzyli, tę płytę. I muszę Andrzeja Poniedzielskiego przeprosić, że nie o nim teraz mówię, ale o Wacku Juszczyszynie i Andrzeju Pawlukiewiczu. Hej. Bardzo dziękujemy. Jerzy Filar, nowa płyta nosi tytuł Dwie dusze. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Na głęboką wodę kozy młode skaczą dziś, a ja mam tę wygodę, że dopiero chyba w środę gdzieś mam iść. Mimo tej jesieni pstrej, życie woła do mnie. Hej! Umie pięknie być, czasem tak, że diabeł klęknie. Oj, umie pięknie być, umie pięknie być. Powiem wam, że umie u mnie pięknie być. Czasem nawet diabeł klęknie, oj, umie pięknie być, umie pięknie być. Na głęboką wodę już nie przodem skaczę dziś. Wyczerpane szczęście coraz częściej, coraz chętniej mi się śni. Mimo tej jesieni pstrej, życie woła do mnie. Hej! Umie pięknie być. Czasem tak, że diabeł klęknie. Oj, umie pięknie być. Umie pięknie być. Tę urodę niewidzialną parę dni, aż tu nagle gdzieś w środę, w poniedziałek albo w maju, albo dziś. Mimo tej jesieni spray, życie woła do mnie. Hej! Umiem Czasem nawet diabeł klęknie. Oj, umie pięknie być. Umie pięknie być. Umie pięknie być. Znaczy, dopiero dziś odsłuchałem twoją wiadomość. To musiało być chyba dużo wcześniej. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Jak duże, jak duże. No, jeśli w ogóle to jest jeszcze aktualne, to jakoś się zdrońmy. Jak nie, no to cóż, no to cóż, jak to mówię. To cześć, najlepsze. Cześć. Ależ to są niebezpieczne czasy. Człowiek nagra coś na sekretarce automatycznej telefonu przyjaciela, a potem to nagranie trafia do piosenki. Jest w tysiącach egzemplarzy rozprowadzane pomiędzy słuchaczami. Jurek Filar w taki sposób utrwalił, uwiecznił wypowiedź, prywatną wypowiedź Andrzeja Poniedzielskiego, ale teraz stała się już wypowiedzią publiczną. Chciałem jeszcze Państwu przypomnieć, bo to jest ostatnia chwila, jeśli ktoś z Państwa występuje na scenie albo próbuje występować, albo chciałby spróbować występować na scenie i rozśmieszać publiczność, to jest ostatnia chwila. Do 30 czerwca można się zgłosić do udziału w tegorocznej edycji turnieju małych form satyrycznych, czyli turnieju Łgarzy w Bogatyni. Zazwyczaj ten turniej odbywał się wiosną, ale tegoroczna edycja została przeniesiona na wrzesień. W związku z tym przeniesieniem również wydłużono czas zgłoszeń. I jeszcze można się zgłaszać, właściwie już tylko kilka dni zostało. Wszelkie informacje zostały umieszczone na stronie internetowej turnieju www.turniej.com.pl. Turniej.com.pl, tam są wszelkie informacje, informacje o nagrodach, bo są nagrody finansowe również. Zachęcamy Państwa serdecznie. A już na zakończenie dzisiejszego naszego powtorkowego spotkania mam dla Państwa, jak zwykle od pewnego czasu, słuchowisko Marii Czubaszek. W tym słuchowisku pod tytułem To się okaże wystąpią Barbara Wrzesińska, Jan Matyjaszkiewicz, Władysław Kowalski i Henryk Borowski. A już całkiem na zakończenie naszego spotkania zaśpiewa Łukasz Jemioła. I ten utwór nosi tytuł Już północ. Proszę, jak to zostało precyzyjnie wymyślone. Jak Łukasz będzie kończył śpiewać piosenkę Już północ, to Państwo będą wiedzieli, że już jest północ. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia w powtórku z rozrywki za tydzień i w powtórkach z rozrywki, przypominam, od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 13. Artur Andrus, dobrej nocy. No, Betty, teraz musisz wybrać jednego z nas. A dlaczego? Bo nas jest trzech, a ty jesteś jedna. No to co? To, że o dwóch jest nas za dużo. To zależy, bo na przykład Dobrycza to właśnie... Nie udawaj głupszej niż jesteś. Wiesz, że nie chodzi o Brydża. I dlatego jest nas o dwóch za dużo. Albo jej o dwie za mało. Jak to? Nie zwracaj na niego uwagi, no więc zastanów się, Betty. No. Miała już dosyć czasu do namysłu. Jesteśmy na tej cholernej wyspie już 2 tygodnie. To już 2 tygodnie? Ojej, jak to w miłym towarzystwie szybko czas leci. Nie wygłupiaj się. No kiedy naprawdę, Harry, jesteście bardzo mili, wszyscy trzej. Miło nam być, ale tak dłużej nie może być. A dlaczego? Bo jest nas o dwóch za dużo. Nie rozumiesz tego do jasnej cholery? Och, nie wyrażaj się, Harry. Nie zwracaj na niego uwagi. No proszę, masz już, Betty, ułatwione zadanie. Nie powinnaś zwracać uwagi ani na mnie, ani na Harry'ego. Zostaje więc tylko Paul. Zamknij się! Oj, prosiłam cię, Harry, żebyś się nie wyrażał. Uspokójcie się, zachowujecie się jak dzieci. Nic na to nie poradzimy, że mógłbyś być naszym ojcem. Jeżeli uważasz, że to dowcipne... To raczej smutne. Jeżeli tego nie widzisz... To znaczy, że znowu posiał gdzieś okulary. Nigdzie nie posiał, ma je na nogi. Nie zwracaj na nich uwagi, Betty. Są troszkę zdenerwowania, ale wiesz przecież, że to mili chłopcy. No. Rany bogat. Trzymaj mnie, Mike, bo ja go palę. Zdaje się, Harry, że prosiłam cię, żebyś się więcej nie wyrażał. No musisz zrozumieć, że jest zdenerwowany. Ale dlaczego? Denerwuje się, czy ekspres Chicago-San Francisco nie będzie miał spóźnienia. Harry, naprawdę ty mi się denerwujesz? Ona jest głupsza niż udaje. Jak Boga kocham, to skończona idiotka. Kto? Królowa Wiktoria. A to nie jest... No, więc wracam do tematu. Musisz wybrać, Betty. Kogo? Mnie. Ale jak to? No, Mike żartuje. No, musisz wybrać jednego z nas trzech. No, z którym chciałabyś być. Chcę być z wami wszystkimi, naprawdę. Oj, nie chodzi Betty o to... Betty zasadę, że w gromadce zawsze raźniej. Jakby zgadzał. Nie chodzi o to, żeby było nam raźniej, no... A... tylko o to. O to, żeby... A co cię tłumaczyć, skoro i tak tego nie zrozumiesz? Maj, napijmy się. Jasne. Kto pije, nie błądzi. Kto pyta, nie błądzi. Brawo, brawo, Betty. A kto pyta? Pytek. Jaki pytek? Cholerny. Oj, Har, znowu się wyraża. Słuchajcie, no w ten sposób do niczego nie dojdziemy. No przegadaliśmy całą noc i zdecydowaliśmy, że Betty musi wybrać. Ale dlaczego akurat ja? Bo ty jesteś jedna, a nas jest trzech. No to co? Ja szaleję. To zostanie nas już tylko dwóch. Ale dlaczego? No nie zostaniesz chyba na bezludnej wyspie z szaleńcem. No, oczywiście, że nie. Z wariatem nigdy nic nie wiadomo. Moja mama na przykład spotkała kiedyś w nocy w pustym parku wariata, który nie rzucił się na nią. Brawo, Betty. Zaczynasz być dowcipna. Naprawdę? Przestańcie. W ten sposób naprawdę do niczego nie dojdziemy. Proponuję, żebyśmy pomogli Betty. Jak? No, nie każdy z nas powie uczciwie o swoich zaletach i wadach. O swoich zaletach mogę powiedzieć uczciwie. O twoich wadach, Paul, też. Nie o moich, tylko o swoich. Oczywiście, że o swoich zaletach. Mówimy teraz o wadach. O twoich wadach też mogę powiedzieć uczciwie. Słowo honoru, że powiem o wszystkim. O swoich wadach sam potrafię powiedzieć. Nie przeceniasz się, Paul. Skończmy z tym do jasnej cholery. Harry! Ile razy... Smaczne zrazy będziesz zajadała, tyle razy wspomnij o mnie, że mi ciebie kochała. Chyba kochał. Brawo, Betty. Myślisz nie tylko logicznie, ale i gramatycznie. A ja myślę, że powinniście już skończyć się wygłupiać. Ustaliliśmy w nocy, że porozmawiamy poważnie. Betty wybierze jednego z nas, a dwaj pozostali usuną się, no, jak mężczyźni. Prawdziwy mężczyzna zachowuje się inaczej. To znaczy? Walczy. Będziecie się bić? Nie, Betty, no bić potrafi się każdy. Tak sądzisz? To zdejmij okulary. Umówiliśmy się inaczej. Z Betty nie zostanie silniejszy, tylko ten, którego ona wybierze. A jeśli wybierze silniejszego? To wytnie Polowi głupi numer. Nie ze mną takie numery, Harry. Nikomu niczego nie wytnę. I słusznie, zwłaszcza, że nie wiesz jeszcze, z którym z nas zostaniesz. Jesteś wulgarny, Mike. Nie mów o moich zaletach, mów o swoich. Właśnie, skoro Paul tak się upiera, niech każdy z nas powie o własnych zaletach i wadach. Idę na to. W porządku, a ty, Betty, wybierzesz. A jeśli wybiorę was trzech? Słuchaj, czy ty naprawdę jesteś taka głupia, na jaką wyglądasz? Czy tylko udajesz? Niczego nie udaję. Tego się obawiałem. No więc kto zaczyna? Ja mogę. Przepraszam, mów pierwszy. Dlaczego? Proszę. No więc najpierw powiem o swoich wadach. No. Tylko pamiętaj, Paul, że za dwa tygodnie powinien przybić tu statek i będziesz musiał przerwać. Myślisz, że Paul ma tyle wad? Brawo, Betty. Jesteś nie tylko dowcipna, ale i domyślna. Mogę? Każdy może jak orze. Chyba odwrotnie. No więc tak. Nie będę ukrywał, Betty, swoich wad. Nie potrafię niestety kłamać. No, to na pewno jest twoją wadą, ale mam nadzieję, że nie jedyną. Rzeczywiście, mam jeszcze inne. O. Nie potrafię na przykład być bezczelny. Nie mam tak zwanego przebicia. Jestem za delikatny, a w stosunku do kobiet nie potrafię być krytyczny. Kobieta, z którą się zwiążę, będzie dla mnie idealem, jeśli idzie o nią. Nie będę potrafił być obiektywny. Będę jej bronił, choćby nie miała racji. Ty jesteś cudowny, Paul. Dziękuję, Betty, ale zapomniałem powiedzieć, że poza tym jestem niedowiarkiem. Nie wierzę na przykład w to, co teraz powiedziałeś. No, nie gniewaj się. Ale czy masz jeszcze jakieś zalety? No, na razie mówiłem o swoich wadach. A, wszystkich? Nie. Moją największą wadą jest to, że nie potrafię mówić o swoich zaletach. Skończyłeś? Tak. W takim razie moją największą zaletą jest opanowanie. To, że nie strzeliłem cię dotychczas w pysk. Oj, Harry, przestań się wygłupiać. Ale nie zwracaj na to uwagi, Betty. On jest zdenerwowany, a to znaczy, że zależy mu na tobie. A, gdyby mu zależało, nie wyrażałby się. Albo odwrotnie, ale nieważne. Teraz moja kolej. Z wrodzonej nieskromności zacznę od swoich zalet. No więc po pierwsze, mam wyłącznie same zalety. Między innymi jestem inteligentny, poza tym dowcipny. Niezależnie od tego jestem przystojny i młody. Do tego wszystkiego mówię to, co myślę. A myślę, Betty, że jeśli masz któregoś z nas wybrać, to powinnaś wybrać mnie. Dlaczego? Bo cię kocham. Mike! I dopiero teraz mi to mówisz? Wspomniałem już, że jestem inteligentny, a człowiek inteligentny ma zawsze asa w zanadrzu. Jeśli masz tylko asa, przegrałeś. Dlaczego? Bo ja mam parę. Królewską. Jestem lepszy, Paul. Też mam parę. Jaką? Zakochaną. Sprawdzam. Kocham cię, Betty. Kocham cię, Mike. Wygrałeś. To jeszcze się okaże. Czwarty. Do Brydża. Ponury pół świata okrywa, a jeszcze serce zmysłom spoczynku nie daje. Już północ, myśl za minionym szczęściem gonić nie przestaje. Westchnienie po westchnieniu z piersi się wyrywa. Kryjąc w zakrwawionym łonie, w nocy tylko oddycha, w nocy we łzach tonie, a w dzień pilnie ukrywa głębokie cierpienia, w dzień pilnie ukrywa. Odpoczywa, to myśl znów ulatuje w snów i marzeń kraje. Już północ goni za marą, której szczęściu nie dostaje, a dusza przez sen nawet drugiej duszy wzywa. Bo jest serce, co się kryjąc w zakrwawionym łonie, w nocy tylko oddycha, w nocy we łzach tonie, a w dzień pilnie ukrywa głębokie cierpienia, w dzień pilnie ukrywa. W nocy tylko oddycham.